Βήμα FM, σήμερα το αφιέρωμα στον Billy Joel. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la. We'll be right back. Με το πρώτο τραγούδι που τον γνωρίσαμε, αυτό που μόλις τελείωσε, το Piano Man, ο Billy Joel μας έδειξε ποιος θα ήταν τα επόμενα χρόνια. Πράγματι θα ήταν ο σπουδαίος Piano Man, ένας φανατικός φίλος της μελωδίας. Έχουν κλείσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία ενός πετυχημένου τραγουδιού για τον Billy Joel. Ήταν το 1974 όταν κυκλοφόρησε το Piano Man. Ο Billy Joel σε αυτά τα 40 χρόνια έγινε ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα στη μουσική. Παρόλο που πολλοί ήταν επιφυλακτικοί στην αρχή, λόγω της ήδη καριέρας που είχε ξεκινήσει ο Elton John, ότι θα ήταν ένας νέος Elton John ο Billy Joel, δεν είναι καθόλου βέβαια άσχημο αυτό, δεν θα ήταν καθόλου άσχημα, ο Billy Joel απέδειξε ότι ήταν ένας καλλιτέχνης με μια προσωπικότητα δική του και μάλιστα πολλά χρόνια αργότερα, 30 και, συνεργάστηκαν σε κάποια σειρά απίθανων συναυλιών με τον Elton John. Η δημοτικότητα του Billy Joel, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι τόσο μεγάλη, ώστε αυτή τη χρονιά, το 2014, έχει αναγγείλει μία σειρά συναυλιών στο Madison Square Garden, που τις κάνει κάθε μήνα, και έχουν προπολιθεί τα εισιτήρια σε όλες αυτές τις συναυλίες. Entertainer, and I know just where I stand. Another serenader and another long-haired band. Today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game. You forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my twice. Ah, but still they come to haunt me. Still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants. Let them rub my neck and I write them a check. And they go their merry way. Ooh. I am the entertainer. Been all around the world. I played all kinds of palaces. And laid all kinds of girls. I can't remember faces. I don't remember. After a while and a thousand miles, it all becomes the same. I am the entertainer. I bring to you my songs. I'd like to spend a day or two. I can't stay that long. No, I got to meet expenses. I got to stay in line. I'd love to stay, but there's bills to pay, so I just don't have the time. I'm the entertainer, I come to do my show. You heard my latest record, spin on the radio. Ah, it took me years to write it, they were the best years of my life. It was a beautiful song, but it ran too long. If they're gonna have a hit, you gotta make it fit, so they cut it down to 305. We'll be right back. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Αυτές τις γιορτές, κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Τα έσοδα από τα παράνομα προϊόντα καπνού χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις. Το ήξερες? Μη γίνεσαι συνεργός στο έγκλημα. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Βήμα FM 99,5. Κύριε Τζαμτζή, πριν πάω σε διαφημίσει, άμα ήσασταν. Όχι, δεν σας ακούω πολλές ναι, φορές. Ναι, ωραία. Στη Σκωτία, άμα ήσασταν, θα ψηφίζατε ναι ή όχι? Δεν με απασχολεί το θέμα αυτό, απασχολεί τους Σκότους. Επιτέλους, μάθαμε που κατοικεί ο άρχοντας στους Σκότους. Στη Σκωτία. Στη Σκωτία. Και είναι λογικό ο κάτοικος της Σκωτίας να λέγεται Σκότος και όχι Σκοτσέζος, όπως ξέρετε. Ναι, λάθος. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ακούσαμε τις δύο πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Billy Joel από το 1974, ακριβώς 40 χρόνια πριν. Ήταν το Piano Man και το Entertainer. Χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να φτάσουμε στο 1977. Τότε συνεργάζεται με τον σπουδαίο παραγωγό Phil Ramone, που έφυγε από τη ζωή σχετικά πρόσφατα, για το άλμπουμ The Stranger. Έτσι λοιπόν γνωρίζει την πρώτη τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ αυτό, ερμηνεύοντας μελωδικά κομμάτια όπως το Just the way you are και She's always a woman, που εκτός από τα προσωπικά του προβλήματα συχνά αναφέρονται στην ανεργία και τους βετεράνους από τον σχετικά τότε πρόσφατο πόλεμο στο Βιετνάμ. Try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. Can talk to. I want you just the way you Είπαμε λοιπόν ότι είχε την ατυχία να ξεκινήσει 5-6 χρόνια με τις επιτυχίες Piano Man και Entertainment, μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε ο πραγματικά μοναδικός Elton John. Έτσι υπήρχε μια επιφυλακτικότητα μέχρι το 77-78, εκεί τέλος δεκαετίας του 70, για τον Billy Joel. Χάρη όμως τη μεγάλη επιτυχία αυτή που ακούσαμε και τα άλλα τραγούδια που θα ακούσουμε σε λίγο, κατάφερε να ξεπεράσει τα συχνά άσχημα σχόλια των κριτικών, που αναγκάστηκαν τελικά να τον παραδεχτούν, και για παράδειγμα το περιοδικό Rolling Stone να χαρακτηρίσει τα τραγούδια του φιλόδοξα pop αριστουργήματα. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Gives in, she just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Θα ακούσουμε τώρα το Moving Out από την ίδια εποχή. Ένα τραγούδι που το είχαμε καθιερώσει στις αρχές της χρονιάς αυτής σαν το τραγούδι της χρονιάς για ένα συγκεκριμένο λόγο. Τα είπαμε αυτά τον Ιανουάριο πριν από μερικούς μήνες. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me. Without a sound, she touches me, and I get turned around. Το 1978, ο Billy Joel κυκλοφορεί το άλμπουμ 52nd Street, στο οποίο υπάρχει το My Life που θα ακούσουμε τώρα. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται με τους John McLaughlin, Bonnie Bramlett, Steven Stills και Rita Coolidge και άλλους στην Κούβα. Somebody else. τέλος δεκαετίας του 70, είμαστε στο 1978-79 και η καριέρα του Billy Joel απογειώνεται με τις συνεχείς συναυλίες που δίνει. Ακούμε το Big Shot. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 1980 που κυκλοφορεί το άλμπουμ του Billy Joel Glass Houses, στο οποίο προσπαθεί να έχει μια πιο rock κατεύθυνση με τραγούδια όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα It's Still Rock and Roll to Me και στη συνέχεια το ζωντανά ηχογραφημένο Songs in the Attic. Should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still. matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Aimed at your average teen. How about a pair of pink sidewinders and a bright orange pair of pants? Well, you could really be a Beau Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Mixed face, new wave, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Try to be a straight lady student. If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Βήμα FM 99,5. Wagamama, το φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Wagamama, τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο wok σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Wagamama. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Κασαβέτη 3. Βήμα FM 99,5. Ο Billy Joel γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο πατέρας του γνώρισε τη μητέρα του όταν αυτή εργαζόταν σαν τραγουδίστρια στους γνωστούς συνθέτες Gilbert and Sullivan. Ο μικρός William Martin Joel, χάρη στον ενθουσιασμό που έδειξε όταν ήταν μόλις 4 ετών για μια σύνθεση του Mozart, κέρδισε τα πρώτα μαθήματα πιάνου. Μεγαλώνοντας άρχισε να καταλείπει τον Beethoven και τους άλλους κλασικούς συνθέτες και στρέφεται σε τραγούδια των Beatles, του Elvis Presley, του Otis Redding, Sam and Dave, Ron Edge, Righteous Brothers και όλα εκείνα τα σπουδαία ονόματα της δεκαετίας του 60. Wasn't hurting anyone, and we all Αυτό ήταν το You May Be Right. Είμαστε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, όταν έβγαλε και το Don't Ask Me Why. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. She's got a way of showing how I make her feel, and I find the strength to keep on going. She's got a light around her, and everywhere she goes, a million dreams of love surround her everywhere. To me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me, I get turned around. She's got a smile, heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway. Much too late, all sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built two temples and locked you away. But they never told you the price that you pay. The things that you might have done, only the good die young. Show me a sign, send up a signal, I'll throw you the line. Stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Darling, only the good die young. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I tell you, only the good die young. Only the good die young. You got a nice white dress and a party on your confirmation. Quite enough information. sinners and cry with the saints. The sinners are much more fun. You know that only the good die young.